oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie Davos, czyli 30. Forum Ekonomiczne, rusza dziś w Karpaczu. W Mińsku trwa spotkanie szefa Solidarności z przewodniczącym Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. Włoska policja aresztowała na Sycylii 14 przemytników ludzi. W Karpaczu rozpoczyna się 30. Forum Ekonomiczne. Spotkanie nazywane Polskim Davos poświęcone jest nie tylko gospodarce i finansom, ale także służbie zdrowia, cyfryzacji czy transportowi. Forum z powodu dużego zagrożenia koronawirusem zostało przeniesione z Krynicy w Małopolsce do Karpacza na Dolnym Śląsku. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiedz, czy pandemia koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę zdominują temat dyskusji w czasie tegorocznego Forum Ekonomicznego? To chyba oczywiste, tego należy się spodziewać. W tej chwili prezentowany jest raport Szkoły Głównej Handlowej o stanie polskiej i środkowoeuropejskiej gospodarki. Tegoroczna trzecia edycja publikacji prezentuje skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Autorzy odnieśli się również do wpływu pandemii COVID-19, ale jak zapewnia organizator forum Zygmunt Berdychowski, pandemia i koronawirus nie będą jedynymi tematami forum ekonomicznego. Białoruś, bezpieczeństwo energetyczne, energia ze źródeł odnawialnych, sytuacja Europy Środkowej, wszystkie wyzwania, które zwłaszcza w gospodarce przyniosła z sobą pandemia, to będą kwestie, o których będziemy żywo dyskutować w ciągu tych trzech dni. Tak jak wspomniałeś, pandemia miała wpływ na organizację wydarzenia. Przy wejściu do hotelu, w którym odbywa się forum, uczestnikom mierzona jest temperatura. Wymagane jest także zasłanianie ust i nosa. Wśród około 1500 uczestników forum są przedstawiciele m.in. organizacji pozarządowych, politycy, przedsiębiorcy, naukowcy, m.in. polskiego rządu, ale też wielu gości z zagranicy. Na razie tyle z Karpacza. Za godzinę słyszymy się z Pawłem ponownie. Prowadzimy działania, żeby szczepionka na koronawirusa była dostępna dla tych Polaków, którzy będą chcieli się zaszczepić, mówi główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas dodaje, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie ona dostępna na rynku. Główny inspektor zaznacza, że w tym roku powinniśmy pamiętać także o szczepieniach przeciwko grypie. W Mińsku trwa spotkanie szefa NSZZ Solidarność Piotra Dudy z Aleksandrem Jaruszukiem, szefem Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. To historyczne spotkanie, bo dotychczas na Białorusi nie gościł żaden lider związkowy z państw Unii Europejskiej. Na Białorusi od 30 dni trwają protesty, w których demonstranci domagają się odejścia od władzy prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Piotr Duda mówi, że przyjechał do Mińska, żeby okazać solidarność z białoruskimi związkowcami, którzy walczą o wolność i demokrację. Tu, jak to mówił ojciec święty Jan Paweł II, nie mogło zabraknąć solidarności i przewodniczącego, dlatego jestem tu. Wielu mi odradzano, ja powiedziałem absolutnie nie. Nie mogłem tutaj nie być. Współpracujemy jako Solidarność z jedynym wolnym związkiem zawodowym na Białorusi, który już ma 26 lat. Wspaniale działają, cały czas są deprecjonowani przez inne te, nazwijmy to, reżimowe związki zawodowe i przez sam reżim Łukaszenki. Piotr Duda jest pierwszym i jedynym europejskim liderem związkowym, którym przyjechał na Białoruś, żeby wesprzeć miejscowe związki zawodowe. Włoska policja w Palermo aresztowała 14 obcokrajowców, którzy należeli do międzynarodowej organizacji przestępczej zajmującej się organizacją nielegalnej migracji. Trwają poszukiwania czterech innych osób. Prokuratura w Palermo od 3 lat prowadziła w tej sprawie śledztwo. Opierało się ono na zeznaniach migrantów przybyłych do Włoch, podsłuchu rozmów telefonicznych i wymianie informacji z policją innych krajów europejskich. Organizacja miała swoich przedstawicieli w krajach północnej Europy i w Afryce. Zajmowała się przerzutem migrantów najpierw na terenie Afryki, a potem z Afryki na Sycylię. Współpracowała również z gangami, które więziły migrantów w Libii. Na Sycylii przybyszom pomagano w ucieczce z ośrodków dla uchodźców, zaopatrywano w fałszywe dokumenty i organizowano im podróż do krajów Europy Północnej. Włoscy śledczy skarżyli się na niemal kompletny brak współpracy ze strony państw północnej i środkowej Afryki. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i południowym wschodzie raczej słonecznie, na pozostałym obszarze więcej chmur. Na północy, gdzieniegdzie słabe opady deszczu, od około 16 stopni na północy i w górach do 20 w centrum i 23 na Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Leroy Merlin fachowcy zawsze mogą liczyć na więcej. Trwa festiwal narzędzi dla fachowców. Twoje ulubione marki w jeszcze niższych cenach. Na przykład profesjonalna wkrętarka udarowa AEG z dwoma akumulatorami. Już za 495 zł. Jeszcze więcej promocji czeka na ciebie w klubie bohaterów domu. Leroy Merlin. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na specjalny jubileuszowy koncert grupy Lautarii z okazji 20-lecia działalności zespołu. Na scenie pojawią się niemal wszystkie osoby współtworzące Lautarii na przestrzeni minionych lat. W sobotę 12 września o 19:00. Transmisja wideo na stronie rck.pl, polskieradio.pl i w mediach społecznościowych. Retransmisja koncertu o godzinie 23:00 w Radiowej Dwójce. Kuba Borysiak, do usłyszenia i do zobaczenia. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie nadwrażliwości na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo to już 7 minut po 12. Byle do 13. 7 minut po 12, byle do 13. No tak, wtorek mamy dzisiaj, chciałam powiedzieć. Zapomnieliśmy o tym przypomnieć słuchaczom, że mamy wtorek, 8 dzień września. Ale nie wiem skąd to podejrzenie, że słuchacze tego nie pamiętają. Ostatnio mój telefon w środę mówił mi, że jest wtorek. Tak, tak, tak. Ale to było kłamstwo telefoniczne. Dziwne, ale jak widać się zdarza. Dzisiaj ja patrzę, mój telefon nie kłamie, jest wtorek. Jest wtorek, jest 8 września i jesteśmy my. Aleksandra Kaczkowska oraz Ryszard Jaźmiński. Tańczymy dalej? 13@polskieradio.pl, adres mailowy, pod którym można nas namierzyć. Tak, 13@polskieradio.pl. Tańczymy, pewnie, że tak. And dance. would look into my eyes. David. Dance, motyw taki. David Bowie, Let's Dance. Dominujący. A to dopiero wtorek, a my tu do tańca zapraszamy. Ale to już tak w samo południe, czemu nie? A na plaży mi się marzy. Taniec w słońcu i bez końca. Taki no cytat. To na plaży to też mi się marzy i akurat film bardzo mi się zawsze z wakacjami kojarzył. No to Future Love. A na plaży Paradise. Mi się marzy, Seal z wakacjami się kojarzy. Kings and queens followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless, shining a light 'cause they wanted it seen. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. Paradise, yeah. Don't you know that racism in our modern future kids can only let you know good? Besides, your sons and daughters already know how that feels. One day, all the queens will gather round, spreading love and unity so we can be found. And then the writers say it's all to do with drugs, women, gentlemen, but when your love. Not stop us, 'cause the only drug they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, the only love they'll find is paradise. Paradise. to you. And if you change your mind, I'll do anything to make the world peaceful, just to make life wonderful. I'll drown all your sorrows in a future love paradise. You sexy thing, za chwilę nam wejdzie. Na razie Seal, Future Love Paradise. O miłości, o wakacjach. Wrzesień się zaczął. No, czyli lato trwa. 13@polskieradio.pl. Nie sprawdzałam maila przez ostatnie kilka minut, a pan Darek do nas napisał: zapisuję Frankie Goes to Hollywood i podobno świetna wersja War. Przyznam, że nie znam. Ja znam. A może ja znam i nie pamiętam. Nie pamiętasz. Taka, no, zdecydowanie ostrzejsza od tej, którą dzisiaj graliśmy. Pewnie po pierwszej nutce od razu rozpoznam, to zapisuję, odszukam i przyniosę. Może nawet i jutro. No kto wie, jutro spotykamy się również, bo jutro środa, od 9 do 13. W byle do 13. I love the way you hold me, baby. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Znowu sobie dziś, ale wchodzimy sobie w słowo dzisiaj. A potem tak się nieśmiało wycofujemy i w sumie próbujemy ustąpić drugiej osobie. Tak, tak to bywa. Chciałem powiedzieć, że rozmawialiśmy już dzisiaj o wodzie, to może teraz o lodzie. A ja chciałam powiedzieć, że Hot Chocolate przed momentem grało. No, no to już powiedziałaś, a ja wracam do lodu. No właśnie, bo lato to jest też taki czas, kiedy się tego lodu, czyli też wody w innej postaci zużywa nieco więcej. Chociaż przyznam się, że w tym roku to ta pogoda była taka w kratkę, że ja właściwie niewiele korzystałem z napojów, no, na przykład z lodem. Rico, no przecież było 30 kilka stopni. No, tak było, ale mimo tego piłem napoje schłodzone, niekoniecznie z lodem. Tak jakoś, tak w tym roku to się zdarzyło. Natomiast mam do ciebie pytanie, czy... Zdarzyło mi się kilka razy być w sklepie w tym roku i nie zastać lodu w lodówce. No właśnie. U mnie też byś nie zastała, bo go po prostu nie produkowałem. Widać, nie był mi potrzebny. Ale mam pytanie, czy jest taki produkt, który właśnie zdarza ci się kupować często w formie zamrożonej? W zamrażalniku? Tak. Szpinak. Szpinak. Zawsze. Zawsze. Obowiązkowo szpinak musi być w domu. W lecie to jest świeży szpinak, mhm, ale ten mrożony w lecie też jest zawsze w zamrażalniku, a w zimie to już wiadomo, że szpinak być musi. Też bym się skłaniał do takiego wyboru, ale ja mam jeszcze jeden taki produkt i to jest na pewno bób. Bób, który kocham. I kiedy jest jeszcze bardzo, bardzo drogi, a już się pojawi, mm-hmm, natychmiast kupuję w dużych ilościach. Potem cały czas kupuję, no bo wiadomo, sezon... I zamrażasz. Nie, nie, nawet nie. Ale sezon na bób trwa dosyć krótko. Mm-hmm. No i potem on już nie jest taki najlepszy. Już ten stary bób na końcu, chociaż tańszy, ale już nie jest taki dobry. Uwielbiam. No ale później, w ciągu całego roku go nie ma, więc kupuję ten mrożony. No i do czego właśnie zmierzam? Otóż okazuje się, że słyszałem już, że jednak mrożonki, chociaż wygodne, praktyczne i wydawałoby się, że to jest taka forma dobra do konserwowania żywności, okazuje się, no słyszałem już takie opinie, że może to nie jest zbyt zdrowe jedzenie, bo takie już pozbawione energii, a teraz słyszę, że jak jemy mrożonki, to się szybciej starzejemy. Mhm. No i... Sprawdźmy, czy to mit. Właśnie, czy to jest mit, czy to jest prawda, fałsz. Zobaczmy. Zdarza może wam się jeść mrożone, gotowe produkty? Nie jesteśmy raczej zwolennikami tego, ale zdarza się. Dania gotowe są kategorią, która rozwija się w Polsce. Michał Kokoszkiewicz, portal wiadomości handlowe.pl. Polski konsument to konsument zabiegany, konsument nie mający zbyt wiele czasu na przygotowywanie sobie posiłków, więc takie danie mrożone no jest odpowiedzią na te jego codzienne potrzeby. Takie dania można przygotować łatwo, szybko, bez przeznaczania na to zbyt dużej ilości czasu. Czas to jednak nie jedyne kryterium. O wyborze mrożonych potraw często decyduje ich niska cena, szczególnie gdy tak jak Radosław Abramczyk studiuje się w Danii. Często moim uchem padały mrożonki, przede wszystkim bułki mrożone. Stanowiły takie miłe wspomnienie w czasach życia w Polsce, kiedy to można było rano wyskoczyć do piekarni i przynieść świeże bułki na rodzinne śniadanie. Podejście moje do żywienia zmieniło się wraz z zainteresowaniem się dietetyką. Powiedziałem nie mrożonym bułkom, które były moim ulubionym przysmakiem życia studenckiego. Miałem dziwne przeczucie, że mrożone bułki i inne mrożone gotowe produkty wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie. Przeczucie to było słuszne. Ostatnio hiszpańscy naukowcy z Uniwersytetu Nawary dowiedli, że osoby jedzące mrożone posiłki mają krótsze telomery. W Według badaczy krótsze końcówki chromosomów mają być dowodem na szybsze starzenie się osób jedzących takie potrawy. Jest 200 teorii starzenia się. Teoria, że skracanie się telomerów powoduje starzenie, jest tylko jedną z kilku najważniejszych. Profesor Ewa Bartnik, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Problem polega na tym, że my się także starzejemy ze względu na to, że nasze mięśnie się robią coraz bardziej kiepskie i nasze komórki nerwowe robią się coraz bardziej kiepskie, one się nie dzielą, więc im się nie skracają telomery. Generalnie staramy się zdrowo odżywiać. Jak w każdym przypadku, zawsze trzeba gdzieś zachować umiar. No nie sądzę, żeby zjedzenie sobie jakiegoś takiego dania raz na jakiś czas spowodowało nagły proces starzenia. To, że to skraca telomery, fajnie, niech sobie skraca. Zastanówmy się nad tym, co robimy, jak jemy rzeczy niezdrowe, co to robi z naszym organizmem. Tak więc, czy dalej na naszym celowniku są mrożone dania gotowe? Czy to będą mrożonki, czy to będzie gotowa gastronomia w sklepie? Wygląda podobnie. Doktor Aleksandra Czarnewicz-Kamińska, dietetyk, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie. Chodzi właśnie o te receptury, które tam uczestniczą, a już nie o same procesy technologiczne. W daniach mrożonych mamy bardzo często zbyt dużo właśnie i cukrów, i tłuszczów, i wszelkiego rodzaju przypraw. Im mniej tam będzie dodatków typu E, tudzież substancji o bardzo tajemniczym znaczeniu dla nas, gdzie nie rozumiemy, co to znaczy w ogóle i nie jest to na pewno ani pieprz, ani sól, ani woda, im mniej składników, tym ta żywność jest dla nas bezpieczniejsza. Współczesny konsument jest w stanie zaakceptować wyższą cenę, jeżeli zostanie mu zaproponowany naprawdę dobrej jakości produkt, taki, który nie będzie negatywnie wpływał na jego zdrowie, a jeszcze być może da jakąś wartość dodaną. Producenci starają się ten trend wykorzystać, starają się odchudzić, mówiąc trochę kolokwialnie, tych niezdrowych substancji tego typu dania. Myślę, że tak to będzie wyglądać w kolejnych latach, czyli ta tendencja w kierunku coraz zdrowszych wariantów, coraz zdrowszych produktów utrzyma się. Czyli ten mój szpinak to nie jest tak źle. No bo on nie ma dodatków, no nie jest, tak jest po prostu szpinakiem, nie jest daniem gotowym. Lepiej korzystaj właśnie z tych możliwości sezonowych, jedz ten świeży, no ale wiadomo, no zimą to raczej świeżego nie kupisz, a jeżeli nawet gdzieś się znajdzie, to tak, to no, może niekoniecznie być taki właśnie najzdrowszy. Odrobinę mrożonek z tego wywnioskowałem nam nie zaszkodzi, ale zasada jest prosta. Rzeczywiście jak najmniej przetworzone rzeczy i rzeczywiście jak najmniej tych składników. A te informacje na temat żywności mrożonej zebrał Paweł Turski. A szczególnie jak już mamy dania mrożone i jeszcze w dodatku podgrzewamy je w mikrofali. O nie. O, równie dobrze moglibyśmy w sumie zjeść kawałek papieru. No właśnie, ja nie używam. Ja też nie używam mikrofonii. Jak już ten szpinak, to ten szpinak z lodówki do garnka i na ogień. To jeszcze nie jest pora obiadowa, ale już przypominamy, że powoli możemy myśleć o tym, co dzisiaj. Muzycznie co dzisiaj? Tak pomyślałam, że przez ostatnie dwa tygodnie, jak się tutaj spotykamy w Byle do 13, to Madonny utwór to brzmiał tylko jeden. No to teraz będzie ten drugi. Teraz będzie ten drugi. Justify My Love. Nie najbardziej oczywisty utwór Madonny. Na pewno jeden z tych najbardziej zmysłowych. Tak, i ten, no ja, dla mnie, jeżeli chodzi o Madonnę, to ten z górnej półki. Jeżeli zgadzam chodzi się o Madonnę, to mam taki bardzo ostry podział. Górna półka, średnia półka, najniższa półka. Tak, to możemy uznać, że tak, że ta górna, górna półka i jeszcze do tego taki wyrafinowany teledysk. Ten akurat pamiętam, a z teledyskami mam tak, że szybko zapominam. Pani Gosia do nas napisała, że absolutnie bób i szpinak are the best of the best. No to cieszymy się. A jeśli bób, no to oczywiście z dużą ilością czosnku. Ja kiedyś byłem taki oszczędny, że wrzucałem, no bo wiadomo, że bób bardzo ładnie się łączy z czosnkiem, no ale wrzucałem 2-3 ząbki, aż w końcu i to Magdalena Cielecka mnie tego nauczyła. Ona tam... Nie żałuję. Całą główkę od razu i naprawdę jest no to dobrze. Pani Gosia ma przepis na bób z tymiankiem i orzeszkami pini. O nie, tego nie próbowałam. Aha. Dobry pomysł. Może być bardzo smaczne, a jeżeli chodzi o szpinak, to pokochała go w Wenecji, bo tam jest matador długo niściasty. No i tam jest też festiwal filmowy. No właśnie teraz. To Wenecję mamy za co kochać. Właśnie teraz trwa, czekamy na sobotnie rozstrzygnięcia i to oczywiście jak wypadnie w tym zestawie konkursowym film Małgorzaty Szumowskiej, Śniegu już nigdy nie będzie. A propos festiwali filmowych, no to jeszcze jednym, który już się zakończył, ale ciekawy bardzo rozstrzygnięciem, niejednym też, za kilka minut w Trójce. Będziemy się łączyć. Tak, tak, tak. No dobrze, trzymam kciuki. Wywołujecie do tablicy, no ja właśnie, bo już właśnie prawie widzisz, zapomniałeś. Taką płytę wziąłem teraz do ręki. Taką. Dobrze, pokaż. Taką płytę. Powiedziałem, że teraz będzie nie żadne muzyczne wspomnienie, tylko coś absolutnie współczesnego. I... To jest prawda, natomiast bardzo się zdziwiłem, jak sprawdziłem, ile czasu mam już tę płytę i się okazuje, że ponad 3 lata. Powiedziałem, że najwyżej 2. No, ten czas jednak szybko płynie. No to słuchamy. Jamiroquai. Like to leave behind. Oh yeah, it's gonna blow my doing and doing right. I know we can reach the stars. I know we can reach the heights, yeah. Oh yeah, I'm gonna shake it on you. Kitan i J.K. Jamiroquai. Oraz grupa Jamiroquai, oczywiście w pierwszym utworze z ostatniej płyty, ale początek tego utworu chyba skojarzył ci się z pewnym absolutnym klasykiem. Który zaraz po rozmowie zabrzmi na trójkowej antenie. Musi, po prostu musi. Też jestem za to za chwilę, bo już jest z nami, myślę, że się nie mylę, Anna Serdiukow, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy, czyli rzeczniczka zakończonego w ostatni weekend festiwalu debiutów filmowych Młodzi i Film w Koszalinie. Aniu, no myślę, że ciekawe rozstrzygnięcia, debiuty przecież ważne, bo od twórców, którzy są prezentowani, byli prezentowani w tym roku na festiwalu, no zależy jednak to, jak będzie polskie kino zależało, jak będzie wyglądało w następnych latach, no właśnie. A w zasadzie już jak wygląda. No właśnie, to już jest ten pejzaż, w którym my uczestniczymy i który myślę, że on już jest pełnoprawny. Na pewno jest częścią tego kolorytu filmowego, który tworzą zasłużeni, doświadczeni twórcy. W tym roku ci młodzi pokazali, że mają swój autorski podpis, mają odwagę mówić po swojemu, są bezkompromisowi. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie. No to właśnie powiedzmy już o tych najważniejszych laureatach konkursu pełnometrażowych debiutów fabularnych. No tak, to może ja zacznę, w zasadzie nie wiem, czy mam dawkować napięcie i przejść do tej najważniejszej nagrody, czy powinnam zacząć od tej najważniejszej, jak sobie życzycie? Pozostawiam ci pole. Dobrze, no oczywiście tutaj w związku z tym, że przedpremierowo pokazywaliśmy film 25 lat niewinności w sprawie Tomka Komendy. Ten film był bardzo mocno wyczekiwanym tytułem i też widzowie dzwonili, pytali się o dostępność, o możliwość wejścia na salę. I rzeczywiście ten film tutaj zgarnął parę nagród, bo i za zdjęcia dla Bartłomieja Kaczmarka i Piotr Trojan otrzymał Jantara za główną rolę męską, za tą tytułową najważniejszą. I Andrzej Gołda za scenariusz również został uhonorowany Jantarem. No i wreszcie nagrodę imienia Stanisława Różewicza za reżyserię otrzymał Jan Holoubek. No i ja myślę, że także no ten film po prostu też poprzez sprawę, o której mówi, ale i sposób realizacji, bo myślę, że Janek On tutaj właśnie pokazał bardzo taką, trzymając się pewnych faktów i przedstawiając historię, dla której inspiracją były prawdziwe wydarzenia, on jednak zrobił kino. Ten film nie szeleści papierem. Janek nie stał się zakładnikiem czyjejś sprawy. On po prostu zrobił autorskie, mocne, trzymające w napięciu i przejmujące kino. To 20, przypomnę, 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Czekamy na tę premierę i od razu jeszcze też dodajmy, to również nagroda publiczności, ale wspomnieliśmy o nagrodzie aktorskiej dla Piotra Trojana. Dodajmy od razu, kto w kategorii kobiecej zwyciężył. Julia Kijowska za rolę w filmie Fiszaj w reżyserii Michała Szcześniaka, ale Julia też grała główną rolę w filmie Żelazny Most Moniki Jordan-Młodzianowskiej i ten film z kolei został wyróżniony nagrodą specjalną sieci kin studyjnych i lokalnych w kategorii najlepszy debiut pełnometrażowy i rzeczywiście Julia dostała nagrodę za film Fiszaj, bardzo interesujący debiut. W zasadzie jest to reżyser młody Michał Szcześniak, no on ryzykował, bo w zasadzie cały film jest oparty, osadzony na performance jednej aktorki. Ja nie chcę za bardzo zdradzać szczegółów, bo na ten film warto iść do kina i przeżyć tę podróż, ale jest to o kobiecie, która po prostu jest w potrzasku i w zasadzie to jest... Dosłownie w potrzasku, prawda? Dosłownie w potrzasku. Cała historia to jest no, wielka rola Julii Kijowskiej. Kamera jest cały czas z nią praktycznie. Ona w zasadzie nie ma sceny, w której ona by... No może jest kilka, ale naprawdę to jest po prostu cały 100% koncentracji kamery na Julii Kijowskiej i ona niesie ten film, ona naprawdę uniosła tę wielką i skomplikowaną, niejednoznaczną psychologicznie rolę, więc tutaj to uhonorowanie jak najbardziej myślę, że no nikogo nie zdziwiło, ale też bardzo jej ciekawa rola w tym skromniejszym filmie Żelazny Most, o którym wspomniałam wcześniej. Czekamy również w takim razie z wielką niecierpliwością na premierę Fish Eye z Julią Kijowską. No i wreszcie ten najważniejszy laureat. Zresztą film, o którym przecież było już głośno przy okazji ubiegłorocznego festiwalu w Gdyni, a później przy Orłach. Absolutnie tak. I tutaj Festiwal Młodzi i Film, ja może od razu dodam, że nie zawsze jest tak, że nagroda dziennikarzy idzie w parze z tą najważniejszą nagrodą, z Wielkim Jantarem. Bardzo często jest tutaj rozłam. Dziennikarze nagradzają kogo innego, a jury kogo innego. A tutaj naprawdę na potwierdzenie wyboru jury dziennikarze również wybrali film Bartosza Kruchlika, Supernowa, najlepszym filmem festiwalu. No i to już ta zgodność, która tak rzadko występuje w Koszalinie, no to już jest taki naprawdę wstęp jakości, myślę, dla twórcy. Wszyscy byli absolutnie zgodni, że to jest taka cicha eksplozja, można by powiedzieć, ta Supernowa. Tak, pod każdym względem absolutnie bardzo ciekawa propozycja Supernowa Bartosza Kruchlika, najważniejszy zwycięzca festiwalu Młodzi i Film. Dziękuję Ci bardzo, Aniu, za rozmowę. Oczywiście ja również dziękuję. Nie zdążymy powiedzieć o wszystkich laureatach, ale to wszystko znajdziemy na stronie festiwalu, bo tych wyróżnień i nagród i jeszcze oczywiście w konkursie krótkiego metrażu było znacznie, znacznie więcej. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Była z nami Anna Serdiukow, rzeczniczka prasowa festiwalu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A my wracamy do muzyki i do tego utworu, który nam się od razu, natychmiast po pierwszych nutkach Jamie'ego Rockwaya przypomniał. Bo to jest bardzo charakterystyczny rytm i zresztą dodajmy, wielokrotnie używany po nagraniu tego oryginału, którego pewnie nie było, gdyby nie Giorgio Moroder. Tak, i powiedziałabym, że ten utwór jest matką wielu kolejnych utworów, które powstały na przestrzeni naprawdę wielu lat. Ale w tym wykonaniu absolutnie nie zapomniany Donna Summer. Pomyślałam sobie, że następnym utworem Madonny, który przyniosę, to będzie już, wiesz, który. Future Lovers, I Feel Love. To było z Confession Tour? Tak, tak. I to tylko rewelacyjny na był ten koncert. Ja byłem na początku tej trasy w Los Angeles. Fenomenalny był ten koncert. Confession on the Dance Floor i pamiętam, bo to właśnie Madonna zaczynała tę trasę w Los Angeles, albo to tak. Był jeden, nie wiem, drugi, trzeci koncert. Byłem. Widziałem. Najlepszy koncert Madonny w całej jej karierze. Tak, i też I Feel Love tam rzeczywiście wplecione, mm-hmm. No ale to była Donna Summer. I to długie, 7 minut to trwało, pamiętam. A ten utwór przed chwilą w tej wersji takiej radiowej, bym powiedział najkrótszej, bo to jeszcze mogłoby trwać i trwać, w 77 roku powstał i to była absolutna rewolucja. Ten utwór wyprzedził swój czas, już nie tylko erę disco, ale właściwie też dotyczył muzyki elektronicznej. A, ja bym powiedział, że on się w ogóle nie zestarzał. Dla mnie absolutnie jest ciągle nie. Tak samo aktualny. Tak, to prawda. Pięknie dziękujemy za nasze dzisiejsze dziękujemy spotkanie. Bardzo. Soulowo, funkowo, disco troszeczkę, taneczne. Troszkę dyskotekowo też, tak. Może tak. Do usłyszenia jutro po 9:00, teraz wyraźnie to powiedzmy. Aleksandra Kaczkowska, do usłyszenia jutro. Ryszard Jaźwiński, no i dziękujemy za współpracę jeszcze dwóm miłym paniom. Kasia Firz-Dwojtkowska. Oraz Sylwia Hej. Do usłyszenia. Makes me happy. Zapraszamy do reklamy. Pst, w Twojej aplikacji Lidl Plus czeka nowa okazja do oszczędzania. Kupon Plus. Jak to działa? Kupujesz, skanujesz zakupy w aplikacji. Te sumują się w danym miesiącu. Efekt? Oszczędzasz więcej z dodatkowymi kuponami. Już teraz wszystkie litrowe lody Gelatelli 40% taniej, a wszystkie papiery toaletowe i ręczniki papierowe Floralis, drugi produkt 80% taniej. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły promocji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu. Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Tato, gdzie są pieniądze z funduszy europejskich? Wszędzie. Jak to? Rozejrzyj się. Co tam widzisz? Plac zabaw. A tam? Autobus elektryczny. Ten program komputerowy, z którego się uczysz? E-recepta, z której korzystam w aptece? A nawet sprzęt w moim biurze. To wszystko ze środków unijnych. Wow, nieźle. A wiesz, że możemy teraz nagrać o nich krótki filmik, wysłać go przez stronę dniotwarte.eu i wygrać nawet 5000 zł? Dniotwarte.eu. Już sprawdzam. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić makaron Nubella różne rodzaje za 2,89 za opakowanie, a polskie jabłka z tegorocznych zbiorów za 3,99 za kilogram. Można, można. Oferta ważna od 8 do 12 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy.